Gulen sona udalem, gulen sona udalem. Bi bagavona, bahore gulen sona chi khazona. بیا که بیت وقت دم مرغ ماتم بسازه سی که قلبم آشیانه می سازم با غمه بی آشیانی می کشم بار جاری گرانی می تو Say